غوتی ول دا خو جادوګر دی، جادوګران راولی چې په جادوګری مقابله وکړم. د دغه ځای څخه اوس خبره شروع کیږي. وقال وی ویل فرعون وفرعون وجاته وجه خپلې کابینې ته وجه خپلو وزیرانو ته ول ائتوب تاسې راولی نیوه ما ته راتګ وکوئ و ماته بکل ساحر په هر جادوګر عالیم چې خبردار وي معنا ماهر وینو. دا جادوګران خو قسمه قسم دي. یو سړی دی ما زیاده خلکو پر چمن لکۍ نه لري او کار یې زده یي مګر خو نو بره نه یي په سر یې نه سي رسولی دا خپل کسب پکښې ناکامه ناکامه یا چې م ساحر وي م عالیم پوه وي هوشیار یې ذهانت ولري دغه ساحر راولي. نو د ګرد مځکې ساحران کیدای سي راجامه شي. نو تفاصیل ورسره ریږي وایي تاسې راتګ وکړئ په هر ساحر چې زما په پاچي کې داخل یي نو یې راولي هغه م ګرده مه راټولوي هغه سرغنه سرغنه یې ځینې راټول کړي چې یو دغه ماهر دی بل دغه بل دغه په هر قسم کې په هر ښار کې ماهران شته که نور نه وي په دې خو پوهېږو په ګیرجو کې چې موټرانو ګاډۍ جوړي ځینې ځینې مستریان څونه په نام یې په ګرده علاقه کې مشهور یا د خلکو پر چبل په ګرده بلوچستان کې چې خلک دا غټانې ګاډۍ خراب وره بل چا کې مه بیا چې میاشت ولاړې نه په جوړ پلانې کې بوځه دا کسبکار کې ماهر ماهر خلک چې دي. نو د دغه سیم هغه ماهر ساحره مراد شول ورنو تاسې ما ته راته وکړي بېکلي ساحر په هر جادوګر چې په دا پاچي کې دا به ورسره وایي د ګرده مځکې هغه څوک راجمع کولی شي د دغه پاچي چې زما تر قلم لاندې ده عالیم چې هغه هوشیار پوهې دا راولي انو خلکو خو دستي په دستي خو فرعون خو پاچا هم خدای امو د دې پر عقیده باندې نو د دې امر کې پر سر سترګې منې بالا ار یو پاواسو چې ارزه یو ماهر و معلوم چې راځه پاچا صاحب غوښته. فلما هغه وخت جاء چراله السحره دغه سحرګران او جادوګران ټول راجم اسو قال وی ویل له هم ودی ته موسی موسی علی السلام خو د موسی مقابله کې راټول کړو. نو موسی علی السلام ودی ټول القو تسي اچولو کې القا غرزول بولي چې یو شی داسې چاته ورواچ ول القو تسي اچول وکي ما د هغه شي انتم چې تسي یاست ملقون اچون کې چې په نیت کې مو څه دي یو شی میدان ته وړاندې کوي جادوګر خو ګورم ور وینم ته یو شی وړاندې کوي پر هغه خپل جادو ښکار کوي بهره لو چا کوم شی ته مزګ ته اچي ورواچ او ور جديد مخ خپل خپل خپل علم دې خپل سحر دې ښکارا دا دور تور. فلما هغه وخت القو چې دوی واچاوه دا خپل سحر پر مځکه باندې قال ورته وی ویل موسی موسی علیه السلام ول ما جئتم به السحر ما هغه شی جئتم چې تاسې راتګ وکړئ به په هغه سره غرو السحر و سحر دی نو نه چې تاسې ما معجزو ته سحر وایي اپرون په سبقه کې کې رسوله چې دوی موسی علیه السلام دوی ته څنګه ویل اتقولون للحق لما جاءكم مرند السحر نمو پر حق شې شاو چې معجزې چې تاسې ترالې هغه پرون په سبقه کې دا موږ وایو برل السحر هذا برل داس ما کرد اوست السحر بود به ایغه جواب دغه د ورکی برل ما جئت به السحر داس تاغه السحر دی اده دی خو نو هغه مخ کې بل ځای به تیر سی به د چې بره لکړی راوړي غټ غټ وږي وږي لکړی وي پوند پوند رسی راوړي ادل کې جګی کړی داس اده دی چې کوم هنر ور کم رقم به دا پوند رسی نه داس پر جار کړ او اوس چې خپل جادو پر وای هغه لکړی چې وي هغه ما هغه سماران جوړ شي او په خپل پیچلی بل بد سر نیول بل بدارک په مختلفو شکلو جوړې کړې وې داسې داسې ماران وچې ولاړ دا ګرد خلک ورته حیران شه چې داسې الې ګرد مځکه ماران ونیول هغه دوره ماران چې د خلکو پر چم پل د آریا وبلای لکه ورون دونه قدر غټ غټ ماران و داسې موسی علیه الصلات والسلام اخبر الله کړه الله پاک لور وغورځ د چورو غورځول یې غیب په یوه پله کنه د مار خوراک دونه مشکل دی تاسې بلې دلې دای چې چوغکه تیری نو دغه نه زورونه یې ولې دای دا کوم غفنه نه لري چې ویږي د ګرد په سانه نه باسي په پرس باندې ګرد د دین لري کین لري کی ځان چې شو کی نو برګان چې پر وې چې چوغکه املاک لاده یې پر پر تو تو کړو شاخ تاوسي ځان سره داسې داسې په ور کمې کیږي مګر دا چې په یو پله ګړب دې دا کار د مار نه دی شکل د مارو او دا چې ور امړه کړ په پلیج باندې کې پر ګرد میدان صفه پاته سو ساحران وبارتول سجدا وکړه الله تعالی ده سحر واقع علل اذا معجزات نو اغد بي شي يدي فلما اغ وقت القو شدي اچول وكر اغ خن مال بل زي القران الكريم كي ترسي دل كي فقط مجمل مجمل اغ خل كارزني اخر د قصيه سخت شاد رسولان دعوات كي توحيد لردي د رسولان زحمتون چ پر ورغ دي دا تسلي د نبي عليه السلام شي واس پر تاريخ خدا پك شي مطلب دي نو د مجمل مجمل ذکر کي نو چدي اچول وكر دا خپل سحر قال وی وی موسی موسی علیہ السلام والما اغش جئتم چې تسرا تکر دی به په غسر السحر او دغه سحر دی از ما غ سحر رو په غ کې د وکاس واس چې ما پر مکار او ما پر لاس مو د سحر رو کې شاو ول ان الله سيبطله ان الله بشک الله

هغه بلغل سړی پټولای شي زمره برل سترګې راوښي دا سترګې سره کامیرا یې شنې وې دی ګوري وې سره کوي بانوګانې څو ملي متره تاته نه سم معلوم څونه کا در بانوګانې وژده وژده نو کانې سره کوم پرې کړی و کغټ اته خبره دی به ملامت نو دا نه خړې دي نو فرعون چې و ام عالی و ورو په مزکه کې ام مشرف و مشرف معنا ظالم چې چا به ولاشته سزا وسلې واه که به سلشت سزا و قتل کاوه میخونه پروتوکول ده غره کوم شي نو د جسس سره نه بیرې ته بنوای چې موسی علی السلام سره ملګری و ایمان پر اور دی فرعون ولی بیر الاو ده غره کوم فرعون لا عالم به خل ور و زبردست په الارض پم زکه کی معنا زور والا و انه ده غ فرعون چې ولی من د مسلمین به شک دی اسراف کوم که څه خو معنا په ارش کې تر حد تجاوز کا په عذاب او په ظلم کې تر حد تجاوز وقال موسی وقال ويوه الموسى موسى عليه السلام وليا قومي ازما قوم إن كنتم كتشير تسياس آمنتم إيمان مراوري دي بالله پر ألا فاقباني كواقعي تس پر ألا إيمان راوري ديش تس وايس ماتا فعليه توكلوا فعليه نو پر داغ الله توكلوا تس بروسا و اعتماد وكي نو ديرا بيرا مكو إذا إيمان شكارك پر ألا توكلوا كي لا تسفي شيجلو تس يقول إذا إيمان پرت پرت كوي قل فعليه پر داغ الله توكلوا تس توكل وكي إن كنتم كتيري تس ياس مسلمين تابع دارا مسلم مرل من قات توای چې غاړه یې شي امر باندې نو کزما امر منی بس ته فرعون څخه چې دی خوف پر ځای دی خو ظالم دی مگر اعتماد پر الله وکړه په توکل پر الله وکړه ایمان پټ پټ مکوونه نو اوس بیرته دا خبره تراله مچ مال په دغه آیات کریمه کې اوس موږ را وایو دغه لوړ آیات کریمه چې پر موسی ایمان را نوري مگر نه یو څه زوريه د خپل قوم دا د اول وهلت وخت د اول دعوت وخت چې دی دا ایمان راوړي ولی بیا سوال وایي یو ځغه سوال به زپېستوي چې د قران خبرې خو موږ سره لګیږي دای به جنان وای وای پر موسی علی السلام یو نوکي زوریه زوریه معنا یو څو اولاد دوه را کډر خلکو ایمان راوړي شاده فرعون جادوګرانو چې ګردو ایمان راوړي او فرعون ګردم فدار په برای ته خرمه او پدرخت کې وځړول مړای په وخت سپور ته باندې ایمان راوړي دای یو بل چې موسی علی السلام د بنی اسرائیل روان په چې برای ته فرعون څخه به ول خو ته خبر خپل کو خلګو سره شپه ولکه خلګو د زوریه بولی فقط دوغنا فوجر سراو براي بوتل الأغلى ده فرعون ده على كيت إخلاص ولا تشتى ولا دلك الزرية بقول يعني ده خدام أنا نعوز بلا لك ده بندج وشي سالو فاي ده خبر نصر لجير قال توا بلا كور سراو دلتا والزرية وجواب ده ديش ده أول وقته هغه د فرعون جادوګرانو چې څه وخت ایمان راوړي هغه هغه وخت چې د سحر دور باطل کې خپل معجزه کامیاب کړل او هغه د دعوت پای خو کلونه دلته ول په دعوت کې چې د بیا د بنی اسرائیل د جزای به ول په هغه وخت کې هغه خود خلق ډیر وسره او بل د ډیرښت خدانه لازم شي ګرد مؤمنانو دا قوم د قوم پرستی په خاطر ورسره ورسره ولاړ مؤمنان په شکل لږو نو دا خبر سره ټکر نه چې الته په لکو ورسره په لکو ورسره مؤمنان یې لږو شي یا د مسافر هغه خود دعوت پای خود په لکو سی دغه د اول سر خبره ده نو څوک به دا سوال نه وريدي فقالو داخل بو موسی ته سوال چې موسی علی السلام پر الله توکل وکړي دا ذریه ته دی ول د مؤمنانو ته فقالو دی ول علی الله خاص پر الله توکل لا مشتوکل کړی ول بالکل مشتوکل پر الله عز وجل د موسی خبره ومنه دلته خي موسی علی السلام ته توکل پر الله دی دليل چې موږ یو مګر و د سید عام سو وکړه ربنا ای رب زمش لا تجعلنا ثم ګرځو موږ فتنه زائد عذاب للقوم د پاره د هغه قوم الظالمین چې ظالمان دي دغه ظالمان چې د فرعون دي د دې د پاره موږ فتنه معنا محل عذاب مګر زو چې د خپل عذابونو پر ما تجربه کوي لکه وست کوم عذابونه دي ګرځه په دا محبوسو کې پر مؤمنانو تجربه کوي ایا وای ته ونسه د ور دغه ورک چې دیسه چې مونږ کوي بل وقت د بجلی کرنت ورک چې دیسه چې مونږ کوي دغه عذابونه دي په دغه خانو کې شپه خبر سي د خپل کرنتونو امر کوي د اور دغه امر کوي زړه کې په واپس او زړه سره کم کوي په دوه شوې او زړه سره کم کوي په غوړو او زړه سره کم کوي کله یې په خبره پوهیږي نو دا بار د چې شي بولي وای دا د عذاب د پاره تختی مشق ده تختی مشق دا بولي چې ګور پر جواره ټکوال سوی یې پلا یو ال کراسي او کم خط پر وکاږي شکارای کی بل براسی بل رقم خط پر وکاجی بیا خراب کی بیا بل نو دا تخته د مشق د فار د تمرین د پار د چخپل خط قال ایو شکارا کی چې خط کاجی کبد ی مؤمنان چې گای د ظالمانو د پار تخته مشق سد عذاب گای یو عذاب پر ګور چې دا به مرو غرزو چې څنګه کیش بیا دا بل بم پر وګور بیا دا بل پر وګور چا د جوړ کړي چې ری تجربه کی ګرد پر حیوانات تجربه کی برا و یو انسان مقابل قابله کې پر انسان تجربه کړ دلته د پتنې څخه دغه مراد حکیم الامه رحمه الله خصتی دي چې دې دغه دعا وکړه چې ربنا ایر بزمش لا تجعلنا تمج مغرزه فتنه تختدمش لقوم د پاره د قوم از ظالمین چې ظالمان دي ظالمانو د پاره متختای مش مغرزه چې خپل بمان را باندې ګوري خپل باروت را باندې ګوري چې دا څوک در وژنې دا څوک در وژنې دا ونجنا او دې ته دعا وکړه چې ونجنا نجات خلاصون را کې نه ومشت برحمتك فرحمت سرستايا الله ما عمل خود داغ الندي ومستا رحمت رباني وكيا لفاك مشت خلاصون راك دا چاس من القوم الكافرين دا داغ قوم سخج كافر دي دا جسق مشت نجات رالا راك نو دا موسى عليه السلام خبره ومن التوكال يفر الله وكي جسيدي من قروا يا الله فاك انو مشت نجات راك مشت خلاصون راك مش فتنه و تختای مشک د دې قوم د عذاب د پاره مگر د شکر مخ خپل عذابونه تطبیقی چې د دې سر دې سکی د هغه سر دې سکی دا خود دې په مابین کې هغه مکالمه شو د موسی او د خپل قوم و اوحینا الی موسی واسمع الی عز وجل مج وحی وکړی الی موسی و موسی علی السلام ته وحی داد چې الله تعالی خپل کلام خپل رسول ته راولې چې لکه نبی علی السلام ته وحی جبرئیل راولی نو جبرئیل و نور نبیان ته راولی مج وحی وکړ المعنا خبره مو وکړ الی موسی و موسی ته و اخیه د دو ورته خو هارون علی السلام هم د سره نبی و نو دې دوه ته مج ویل ان دا خبره مو ته وحی کړ تبوأ اجتس امادك برابر کی لقوم کما قوم درستاسی بمصر فداغه مصر کی بیوتن خونی نو مخ کی خوشدی و د پخوانو ادیان دا قانون و د دیل منز بیل خپل اغه معبد څخه بل ځای نسی کدی یو رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله ما ته د امتیاز راکی چې تا د امت منز ارزی سی کیش از ته ځای پکارو کرونده کی منځ وخت لري ال تخبر پټو او خپل منز کوا د سره په بازار کې در باندې تنګ سوال یو ځای پیدا کړی یو درخت بغل ته ودی خپل منځ کوه د نبی علی السلام د امت منز ارزای سی کیر داغه وخت مطابق چې شریعت دغه او چاده دی خپل کلیساوی هغه کنيسي هغه معبودونه چې داغه څه د باندې بل ځای منز نسی کیر هغه فرعون ګرځ ورنړ ودی یو د منځ ځای نو پریش نو موسی علی السلام چې په نبوت ترالی علی افاق برته د منځ خبره پر دی را نه وکړه دی خوم منځ کاوه چې ځایونه ونه د باندې چیرې کړی خو بل ځای نسی کې دی شریعت دا رقم موسی علی السلام تعالی ول تبرته په کورو کې دی ته خونی ورجولې ورته سې دی غټ معبد کنه لري فرعون در نړۍ په کور خو دی فرعون نه درنه او په خپل کور کې د منځ د پاره یو خونه جوړه کړه قبله ته سې دا خبره کې کې دایس په مضمون باندې پوس واس دلته هغه دی به کنيسه د ضرورت په خاطر منز الله ورجائز کې په دغه وخت کې نه د دی عبادت چې بیر خپل مرکز څخه نسی کې دی بلا تشبيه د کزمر مسجد کې دی اوس په مسجد کې مسی کې زمر مس په کور کې مسی کې مګر زمر غي به ضرورت په کور کې سی کې دی دغه د ضرورت پر بنیاد الله موسی عليه السلام ته چې په کورو کې ورته خو نه معلومه کې د منځ د فارق قبله چې زده جوړ کې او په کور کې شکشن مساجد دی د نبی علی السلام په امت کې دا غره کم د په کور کې شنه مسجد جوړ کې سړی په روزه کې او شزه یو سپنساری کې کاپته یو دل پاغه ځکه کې کاپته ول ویژه دا نو د سینه دی چې په کور کې مسجد مناری وکړي په خونه کې ځای معلوم کې چې دغه ځای مسجد کې شنه ځینې خوندي بس دا سی شی را ګرځولې اوس هم د تختې دیوالونه کې درې په کور کې سړی جوړ کې شنه دروازه ورکه اته خپل وظیفه پکې کوي کچل خانه ته پکې کې ویژه شي ځای دی وکړي نور خونو چې د مسجد ته خارجونو جماعت تقریبا په د واجب په درجه کې دي نو دا هغه ځای ته بس سپیکري چې هغه ځای دی چې د ملنس پرې شي ولې ځای نه درودي فرعون ګرد ځای نور نه ورولي اوس موسی علی السلام ته اړه ورته پکورو کې جوړ کړ او اوحینا مج وحی وکړي الی موسی و اخیه ورور ته د موسی او موسی ته ان داسې تبوا اچ تاسو دواړه برابر کی اماده کی یا قوم کوم د قوم د پاره استاس د دواړو د قوم د پاره به مصر په دغه مصر کې چې د پیړیو رسېږي وسېږي بیوتن خونی اماده کی جوړي وجعلوا تسوغرزو بيوتكم دغست خونی دغه د تس جوړوي قبله تن قبله او ګرځي معنا زائد عبادت کی وګرځي قبله ذکر کړه معنا قبله ته مخامخ په دې قبله کې بیا مفسرون رحمت الله علیهم خبره کړه چې د دې قبله خوای بیت المقدس په احادیث کې راځي دلته چې ذکر کړه هغه بیت المقدس مراد کې کعبه مراد وایي دلته کعبه ځنی مراد دې چې په بیت المقدس په ګرځېدو مکلف سو هغه وخت چې الله تعالی دې تعامل کوي چې د مصر څخه ولاړ سي شام ته الله کې بر قبله او هغه په دغه وخت چې دې دلته وسدل دغه کعبه چې د موږ مخ لره ګرځو چې دغه ته خپل کورونه مخامخ کړه معنا هغه مخ افات کې چې مصر پر منځ کې درېږي مخ خاص په قبله ته برابر سي کدا یې ما په خبره پويږي چې دلته بیا سوال کوي چې د قبله څخه کوم ځای مراد دی قبله څخه د کعبه مراد کته وا خدای خو بیا راځي چې د دغه ټولو د يهودو د نصاره او قبله خو هغه بیت المقدس چا د غرب پانی ولې او چا د شرق پانی ولې خو او بیت المقدس نو دلته کعبه ولې ذکر شو هم دا دغه ټیم چې په مصر کې اوسېږي هغه امر چې دی تصویري چې دی لاړ خپل حکومت یې جوړ کړي دوی په مصر کې الته برا هغه امر لري اوس په دغه ځای کې ویني دوی خدای رااله په دې آیات کریمه کې یو دا و چې د دې مساجد فرعون ګرد وروړان کړي و منځ الته کې دی په کور کې کله کې دی دلته د مجبوریت پر اساس علاوه و موسی علیه السلام هارون ته ول په خپل کور کې د خونی ورته جوړ کړي ور آماده کړي د منځه د پار او د خونی سره کم کړي د قبلي او خواته برابر کړي چې مخه اخوا ته ګرځي دا د خبرو باندې دواړو باندې چې شو وس هغه سوال به نه کوي چې د لمنځ کړه بل ځای سي کیدوم دا مجبوریت خو هغه ځای نور نړولې او دا به نه وای چې د قبله خو هغه د هغه خو هغه وخت چې دی مستقل سو ولاړ دا دغه وخت چې په مصر کې د جده فرعون تر تسلط لاندې دي نو په خونو کې په خپل کور کې په خونو کې مسجدونه جوړ کړ هغه بالا پاک او دا څه چې ورته مخامخ قبله ته خواته سي د کعبه او خواته سي نو وجعلوه غرزوی بیوتکم خپل دغه بیوت چې د آماده کړی مو د منځه د پاره قبله تن قبله یو غرزي معنا مخامخ وقت قبله ته و اقیمو بل امر نو دغه سوچته سي برپای کی اسوالات المنز کدا اس په خبره پویږي د اول امر څنګه وس چې موږ وحي او موسی او اخي ته وکړ ان تبوا دا خطاب و موسی و هارون تو چتیس اماده کی سست قوم د پاره په مصر کې بویت دا بل وجعلو د امر و ګرد ته وسونه بره په ارکور خو موسی و هارون نه رسیدل چې راس چې خونه در جوړه دی خو مازی طرز ور وشو حکم نو ګرد چې امر و کی چتیس خپل کور نه قبله کی باندې د قبله او خاتمه خامخ کی دا بل امر هم ګره عام دی واز موسی و هارون ته نه دی و اقیمو تیس ګرد بل بر پاک کی اسوالات المنز ګرد کوي د مانزه په برکت په د ظالم څخلاص یې نو چې دعا دی وکړه ما خدای اخلاص ک د دعا طرز دغه دی چې المنز شروع اول الاته عاجزي شروک پکلو کلو د فرعون دوام المنزم نری کړ بیرته په منظر اس وبشر المؤمنين دا زیر نو موسی علی السلام ته وبشر زیر ورته المؤمنين و مؤمنان ته د کامیابی چې ان پر دې دنیا بار کامیابی المنزم پرد ان پر هغه دنیا کامیابی پر دې دنیا دی کامیابی دغه د فرعون د ظلم څخه بخلاص او پر هغه دنیا دی کامیابی دغه د دوزخ د اور څخه بخلاص نو په پای کې دغه ورته ویل چې زیر ورته و دغه مؤمنين ته شدادې المنزونه شروع کی نو ګوري تر جهاد د مخه تر مقابله تر ټول د مخه اول د وره دغه دی تم امر د چا وس د مسجد ته جوړول اگر چې بل ځای نه شول په چټه کور کې جوړ او بل د اقامت تلمازه چې د مازی اقامت او برپای کې دا وکی موږ په خپل خپل ټیم وکی نو تر دغه ځای بل ټوټه بیان سو د دې قصې چې بر دغه سره له دغه خلکو ایمان راوړي په هغه باره کې دی د دوام سي ایمان ښکارا کو موسی علی السلام په توکل پر الله وکی ښکارا کی وغول توکل خو مدین او دعاوی بار وکی چې د دې قطب د دې ظالم قوم مسلمان اخلاص کې فرعون او سرداران یې الله او دا دعا خو چې تاسو وکړه دا کار نو هم وکړي نو چې الله ته رجوع کوي ته وکړ کوي نو المز بشرو کوي تر دا غزا اوس خبر را لته قصې قصې نور پر مخ پاته ده الله تعالی دې توفیق راکړي چې نور پر خو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.